Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz hicret bahsi. Allah Teala izin verirse inşallah, nasip olsa inşallah. Yarın akşam yılbaşımız Müslümanların. Dünyada tabi değişik milletler var. Değişik inançlar, dinler var. Bundan dolayı da yine dünyamızda değişik takvimler, yine farklı yılbaşları var. Hristiyan'ın yılbaşısı daha gelmeden aylarca önce herkes bunun bilincinde oluyor. Hatta hayat değişiyor ona göre. Ne yazık ki yarın akşam Müslüman'ın yılbaşı olduğu halde çok çok ama süre geçiyor. İçinde bulunduğumuz ay Zilhicce ayı. Yarın bu ayın sonu, inşallah bu sene yani cumartesi günü 1 Muharrem olacak ve Muharrem ayı da İslam'ın yeni ayıdır. Yılbaşı olmuş oluyor. Her milletin takviminde bir başlangıcı vardır. O millet için, onlar için önemli bir olay tarihte başlangıç alınmıştır. İslam'dan önce Arabistan'da da bazı büyük olaylar başlangıç sayılırdı. Mesela büyük kıtlık yılları, bazı büyük savaşlar, yine bazı devletlerde büyük kişilerin, imparatorların gelmesi, onların ölümü, tahta çıkışı, tarihin başlangıcı olabiliyordu. Arabistan'da fil olayına kadar başka başka tarihler vardı. Ebre'ye gelip de Yemen'den Mekke'ye, Kabe'ye saldırmak amacıyla gelip de Allah'ın izniyle orada helak olunca bu fil olayı önceki bütün olayların üzerine çıktı ve Arabistan'da artık tarihin başlangıcı fil vakası olmuştu. Mesela bir kişi yaşı sorulduğu zaman işte fil vakasından 2 yıl önce veyahut da 3 yıl sonra doğduğum gibi bu konuşulurdu. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de Allah'ın izniyle peygamber gören başlayınca da nübüvvet konuşuldu. Nübüvvetin yani peygamberliğin 1. yılında, 3. yılında gibi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de Medine'ye hicretince ondan sonra hicret olayı tarihte başlangıç oldu. Ve Hazreti Ömer'in zamanında sahabe ittifakı ile İslam'da hicret olayı tarihin başlangıcı olarak İslam'da kabul edildi. Şimdi inşallah bu akşam konumuz inşallah nasip olursa hicret nedir? Nasıl oluyor? Hicret yani göç dediğimiz olay, tabi hiçbir kişi doğu büyüğü vatanından kolay kolay ayrılmak istemez. Bazı sebepler dolayısıyla kişinin işi bozulur, düzeni bozulur. Bunun da ötesinde Allah korusun düşmanı saldırır veyahut da bazı yerlerde bazı insanlara, toplumlara baskı, zulüm yapılır. İnsanlar artık buna dayanamaz bir duruma gelince oradan kaçarlar, göç ederler başka yerlere. Şöyle dönüp arkamıza, geriye İslam tarihine baktığımızda elhamdülillah hiçbir İslam ülkesinden kaçan, göç eden olmamış. Aksine hep başka ülkelerden İslam ülkesine gelmişler. Son örnek Osmanlı Devleti. Dünyanın her tarafından Osmanlı'ya sığınmışlar. Balkanlardan, Kafkaslardan, Avrupa'dan değişik dine mensup insanlar da hep Osmanlı'ya sığınmışlar. Osmanlı ülkesinde elhamdülillah İslam uygulandığı için, Allah'ın adaletiyle hükmedildiği için kimseye zulüm yapılmamış, kimseye baskı yapılmamış, hiç kimsenin dinine karışılmamış, bir tek kilise havra yıkılmamış. Bunun için elhamdülillah İslam devletlerinden kimse kaçmamış, başka göç etmemiş. Hicret yani göç. Eğer din yolunda bir kişi, bir Müslüman bulunduğu ülkede dinine yaşayamaz duruma gelirse, o zaman bir kişiye göç etmesi orana farz oluyor. Eğer bir kişi sırf dini için, Allah için göç ederse, tabi bunun büyük bir ecri var. Allah Teala buyuruyor bizlere Tevbe suresi ayet 21'de. Estağfirullah, bismillah. Ellezine amenu. Mevlamız buyuruyor. Ellezine amenu şu iman eden kişiler. Önce inandılar, iman ettiler. Sonra ve haceru Allah yolunda hicrette ettiler. Sırf dinleri için. Ve cahedü fî sebilillah. Hicretten sonra gittiği yerde de dünyaya dalmadılar. Lüks, konfor yaşantıya dalmadılar. Gittik yerlere de Allah yolunda cihat ettiler. İslam'ı yaymaya çalıştılar. Buna neyle yaptılar? Bi emvalihim ve enfüsihim. Hem mallarıyla, mallarını Allah yolunda, din yolunda, din yaymak için ve nefisleriyle, canlarıyla buna çalıştılar. E'azamu dereceten indallah. İşte bunlar Allah indinde, Allah katında en büyük derece bunların dereceleridir. Mevla buyuruyor. Yani vatanından kaçmak zorunda kaldı. Göçmek zorunda kaldı. Gurbet ellerine gitti ama rahat için değil, konfor için değil, Allah için, din için gitti ve gittiği yerde de malıyla, canıyla Allah'ın dinine hizmet etti. İşte Mevla buyuruyor, Allah katına bunlar için en yüce dereceleri vardır. Ve ulaike humul faizun. Ve işte bunlar, işte onlar fevze. Kurtuluşa kavuşanlar da bunlardır. Yübeşşirühüm Rabbühüm. Rableri olan Mevla onları müjdeliyor Mevlamanlara. Onlara Mevla müjde veriyor. Bir rahmetin min. Allah kendi tarafı onlara rahmetiyle müjde veriyor. Ve rılvanin. Allah'ın rızası onlara beraber. Allah ondan razı oluyor. Allah'ın rahmeti onlaradır. Ve cennatin lehum fiha ne'imun mukim. Ve cennatin onlar için bir de tabi cennette de var ahirette. Allah'ın rahmeti, Allah'ın feyzi, Allah'ın rızası onlarla ve onlara cennetler de var. Lehum fiha ne'imun mukim. Ve cennette onlar için devamlı nimetler var. Maddi manevi nimetler var. Yalnız tabi bu hicretin dünya amacıyla olmaması gerekiyor. Eğer bir kişi bulunduğu yerde işi bozulur da başka bir yere daha güzel iş yapmak için, daha güzel para kazanmak için giderse buna hicret denmiyor tabi buna. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde ki bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de vardır. İslam'ın temel ilkelerinden biridir hadis-i şerif. Şuna buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri innemel e'malü binniyat. İnnemel e'malü ancak ve ancak ameller. Yapılan işler binniyat niyete bağlıdır. Kişi namaz mı kılıyor, Kur'an mı okuyor, bir hayır hasenat mı yapıyor? Bir insan ne yapıyorsa o kişinin yaptığı işin karşılığı, Allah katındaki değeri o kişinin niyetine bağlıdır. Ve innema likulli imrin ma neva. Ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Ma neva. Herkesin niyeti neyse onun karşılığını alacaktır. Örneğin Kur'an okuyan bir kişi eğer işte bunlar bana yardım etsinler, para versin diye okuyorsa onun karşılığı odur. Yani dünyada avucuna, cebine para sıkıştırılır, onun karşılığı budur. Allah'tan sevap alamaz. İslam için cihad eden kişi, bak ne güzel kahramandır diye, övülsün diye cihad ediyorsa, dünyada övülür, kahramanlaştırılır, hatta efsaneleştirilir, ama Allah katına bir ecir sevap alamaz. Demek ki herkes ne yapıyorsa bunun karşılığı niyetine bağlıdır. Hadis-i şerif şöyle devam ediyor. Femen kâhicetühü ilallâhi ve resûlihi. Kimin hicreti, hicreti Allah'a Resulüne olursa, Allah'ın dinini yaşaması için kişi bulunduğu yerde Allah'ın emrini yaşayamıyor. İslam'ı yaşayamıyorsa ve o dönemde yani kişi Mekke'den Medine'ye Allah için Resulullah'a kavmi için gidiyorsa hicretühü ilallahi ve resulühü. Onun hicreti Allah Resulü'nedir. O kişi muhacirindendir. İşte onlar Allah katında büyük sevaplar vardır. Ve men hicretühü li dünya yusibuha. Bir kimse dünya amacı ile yani mal için işim daha güzel olsun diye bir kişi dünya amacı ile eğer bir yerden başka bir yere hicret göç ederse yusibuha. O amacına kavuşabilir Allah dilerse. İşi olabilir, mülk edinebilir, makam mevki olabilir. Emretin yenkihuha. Veya bir kadına, kıza kavuşmak için başka ülkeye giderse ona kavuşabilir, onu nikah edip alabilir. Hicretühü ila mahacere ile. Onun hicreti ettiği şeydir. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzulü, iniş sebebi olduğu gibi hadis-i şeriflerinde çoğunun da sebebi vurudu. Peygamber bunun buyurmasının, söylemesinin bir sebebi vardır. Mekke mükerremde bulunan bir müşrik, yani İslam'a gelmeyen, putlara tapınan bir müşrik. Mekke'de bulunan bir kadına aşık olmuş. Hem de delice ona aşık olmuş kadına. Ve kadına haber gönderiyor, talip oluyor, bizatihi kendisi kadına gidiyor, yalvarıyor, evlenme teklifinde bulunuyor. Kadın Müslüman, iman etmiş. Ona talip olan kişi ise müşrik, iman etmemiş. Kadın şöyle diyor o müşrike, ben seninle evlenirim ama iki şartım var diyor. Bu iki şartımı kabul edersen evlenirim seninle. Peki ne bu şartların diyor. Birincisi önce Müslüman olman, imana gelmen. Sen müşrikken benim sana nikahım düşmez. Haram olurum ben sana. Sen bana haramsın. İkinci şartın diyor, benimle beraber diyor, Mekke'den Medine'ye hicret edelim diyor, göç edelim Medine'ye diyor. Bu müşrik olan kişi o kadar katı bir putçuymuş ki, taşlara tapınan katı putçuymuş, o sapık inancından dönemiyor, kadına çılgınca aşık olduğu halde bu iki şartı kabul etmiyor. Tabi evlenme de vuku bulmuyor. Bu arada kadıncağız elhamdülillah Allah'ına yardım ediyor. Bir yolunu buluyor. Kadın Mekke'den kalkıyor. O kadınlığı, genç kadınlığıyla o kızgın çölleri aşıyor. Medine'ye ulaşıyor. Mekke'deki ona aşık olan müşrik kadının Medine'ye gittiğini duyunca bu defa hasretine dayanamıyor. Bakıyor ki onunla evlenmese dünyası karardı. Gönlü kararıyor. Dünya dar geliyor kendisine. Kadına delice aşık olmuş. Bu defa bu müşrik sırf o kadına kavuşmak, onunla evlenmek amacıyla Mekke'den çıkıyor, Medine'ye geliyor. Hem İslam dinini kabul etti, hem tabi Medine'ye gelmiş oldu. Kadın da evlenmemiş o geldiği zaman, kadınla evlendi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevvere'de muhacirinin yani hicret edenlerin sevabından bahsetti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Allah yolunda Allah'ın dinini yaşamak için, Resulullah için kim ki Mekke'den Medine'ye göç ederse ondan sonra bahsedince bu kişi de tabi iman ettikten sonra artık imanı güzelleşmiş ama kuvveti imana sahibi olmuş ayağa kalkıyor. Ya Resulallah acaba ben de o muhacirenin sevabı alacağım mı diye sorunca Peygamber böyle buyurdu işte. Yani kim ki dünya için, iş için başka amaçla giderse, başka yere göç ederse ona kavuşturur. Onun odur karşılığı. Kim kadın için giderse kadını nikah alır kavuşturur. O da işledi. Şimdi Mekke-i Mükerreme feth olununcaya kadar Mekke'de Medine'ye göç etmek farzdı o zaman. Mekke-i Mükerreme feth olunduğu günü Peygamber Şübrü Aleyhisselam Hazretleri La hicrete ba'del fethi buyurdu. Artık Mekke fethten sonra Mekke'de Medine'ye hicret artık farz değildir. İsteyen gider yerleşir. Ama o kişi artık muhacirinin sevabına kavuşamaz. Ancak Mekke'nin dışında bir kişi bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamıyorsa, farzları yerine getiremiyorsa, haram işlemeye zorlanıyorsa o kişi, yaşayamıyorsa, o kişinin hicret etmesi, yaşayacağı gitmesi, bu yine hicrettir, bu sebep alır. Hatta bir kişi bulunduğu kasaba, şehirde, köyde, çevresinin aşırı bahtsızlığından dolayı İslam yaşayamıyorsa, başka bir kasabaya gitse, hatta bir kişi bulunduğu şehirden bir mahalleden başka mahalleye gitse, hatta bir kişi bulunduğu apartman dairesinden başka bir apartman dairesine gitse, orada İslam daha iyi yaşarım, orada komşularım daha Müslüman, bilinçli Müslümanlar, onlara kavuşayım diye bu niyete giderse, yani bu kişi hatta yan yana ki apartmandan diğer bir daireye giderse, yine bu kişi Allah'ın izniyle elhamdülillah muhacirin sevabına kavuşmuş oluyor. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin ve sahabelerinin Mekke'de Medine'ye hicretleri konusuna gelelim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Mekke Mükerreme'de 40 yaşındayken nübüvvet verildi. 3 yıl sonra da risalet, resullük, yani insanları dine davet emri verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber, Hatemül Enbiya, peygamberlerin son halkası. Diğer önceki peygamberlerin peygamberliği yalnız bir kabile, bir toplum ile ve bir belirli zaman ile sınırlıyken, peygamberin peygamberliği arkadan başka peygamber gelmeyeceği için hem kıyamete kadar geçerli hem bütün dünyayı kapsamaktadır. Ancak peygamberimizin başladığı yer Mekke-i Mükerreme. Beytullah'ın, Kabe'nin bulunduğu yer, Kabe şehrinden başlıyor. Ne yazık ki o günkü Mekke halkı ve civar bütün kabileler aşırı putçu, taşlara tapınıyorlar. Alakan sıfır, alakan. Günlük yaşantıları sürekli şarap içiyorlar, alkolikler. Fuhuş açıkça yapılıyor. Kolyesini kandıran kadınlar, ahlaksızlık son safhada, kumar, birbirini ezenler, saldıranlar, garipleri ezilen bir toplum. Gayet merhametsiz, canavarca bir toplum. Allah Teala son peygamberini onlara gönderdi. Oradan peygamber İslam'ı davete başlayacak. Yani en çetin bir toplum. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ilahi emir gereği davete başladı. Elhamdülillah ezelde alemi ervahta, yani ruhlar aleminde imtihanı kazananlar, kavlu bela dediğimiz, yani bela diye Allah'ın varlığını tasdik edenler, onlar tabi elhamdülillah dünya geldikleri zamanda fazla kirlenmezler onlar. Elhamdülillah insanların böyle seçkinleri imana gelmeye başladılar. Fakat tabi büyük bir çoğunluk, yani ezici bir çoğunluk Mekke-i Mükerreme'de aşırı putçular, ileri gelenleri, enesi, yani onuru, benliği çok kuvveti olanlar İslam'a tabi gelemediler bunlar. Giremedikleri gibi de İslam'a karşı korkunç bir savaş başlattılar. İman eden Müslümanlara karşı terör, baskı, işkence, öldürme olaylar. Peygamberimiz orada Mekke Mükerreme'de iki tane peygamberimizin koruyucusu vardı, peygamberimize. Tabi iman edenler peygamber yanında olmakla beraber ikisi Mekke'de sözü geçen kişilerdi. Biri Ebu Talip, peygamberimizin öz amcası. Biri de Hatice-ül Kübra, peygamberimizin zevce-i mübarek tahiresi, yani müminlerin annesi, annemiz, Hatice validemiz. Ebu Talip Mekke'nin reisiydi. Bunun için Mekke'de bir ağırlığı vardı, sözü geçiyordu. o hayattayken peygamberimize müşrikler fazla işkence zulüm yapamıyorlardı. Yine Hatice validemiz de Mekke-i Mükerreme'de bir ağırlığı vardı. Bir kişiliği vardı kadın olduğu halde. O da peygamber sahip çıkıyordu. Fakat tabi peygamberlerin imtihanı ağır olduğu için nübüvvetin 10. yılında önce Ebu Talip vefat etti. Aradan 3 gün geçince peygamberimizin çok sevgili eşi annemiz Hatice validemiz o da vefat etti. O da Mevlamıza kavuştu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri artık tabi çok zor durumda kaldı. Bir de üstelik Ebu Leheb denilen kişi ki o da peygamberimiz olmakla beraber peygamberimizin amansız düşmanı, İslam Kur'an düşmanı, o da Ebu Talib'in yerine Mekke'nin reisi oldu. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke Mükerreme'de görevini yapamaz hale geldi. Peygamberimize sözlü saldırılar, hakaretler, aşağılamalar, taşlamalar peygamberimize. Peygamber bir ara Taif'e doğru gitti. Tabi imtihanı ağır, büyük imtihanı. Orada peygamberimize imameli yapılmadı. Peygamber tekrar Mekke'ye mükerremeye geldi. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gizlice ve bu arada Mekke'ye gelen yabancıları, kabirden gelenleri, onlara Peygamber gizlice geceleri İslam'a davet etmeye başladı. İşte nübüvvetin, yani Peygamberimizin peygamberliğinin 11. yılında hac mevsiminde, o zamanki Araplar da müşrik oldukları halde Kabe-i Muazzama'nın kutsallığını kabullenmişler ve her yıl yine hac mevsiminde etraftan Mekke'ye gelip akıllarınca kendi inançlarına göre Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Nübüvvetin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece ve Mina'da Akabe yakınlarında 6 kişiyle karşılaştı Peygamberimiz gece. Issız tabii, karanlık. Peygamber bunlara sordu, siz kim dersiniz? Biz dediler Medineliyiz. Peki hangi kabile mensupsunuz? Hazreciyiz dediler. Medine'de ilk kabile vardı. Evs Hazreci. Peygamberimiz onlara şöyle teklif etti. Lütfen oturur musunuz biraz? Biraz konuşalım sizinle. Biraz sohbet edelim. Bunlar hemen oturdular. Kabul ettiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunlara önce Kur'an'dan ayetler okudu. Tabi bir peygamber, Allah'ın Resulü, ona Kur'an inmiş. Peygamberdeki ruhsal hal, peygamberdeki manevi cezbe onları etkiledi. Peygamber mübarek ağzından Kur'an dinleyince bu Medine 6 kişi tamamen değiştiler. Çok duygulandılar, etkilendiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri okuduğu ayetlerin anlamını biraz genişletti. Onlara Peygamberimiz gereken şekilde sohbeti yaptı. Bu 6 kişi Medineliler çok etkilendiler, çok duygulandılar. Peygamberimiz sonra kendisi onlara tanıttı. Ben dedi işte Allah'ın Resulüyüm. Son peygamberiyim. Allah Teala benim gibi kuluna Rabbim dedi. Peygamberliği verdi. Rabbim bana bu görevi verdi. İnsan daveti mükellefim. Sizi davet ediyorum dedi. Gelin İslam'a gelin işte. Peygamber buna tabi İslam'ı anlattı. İslam'ın özü tevhid. Allah bir. Mülk onun. Yaratan o. Bu Medineliler hayatlarında ilk defa böyle şey duyunca, peygamber ve Allah bir duyunca, önce bir sanki bir şok geçirdiler. Bir şaşkın birbirine bakıştılar. Sonra kendi aralarında yavaşça gizlice konuştular. Sonra hep birden İslam'a gelmeyi kabul ettiler. Elhamdülillah. Allah nasip etti. Hemen peygamberimize beraber kelime-i şehadeti getirdiler. Müslüman oldular. Tabii o anda peygamberimizin de sahabeleri oldular. Yani en büyük evliyaların ulaşamayacağı bir makama ulaştılar. Getirdikleri kelime şehadetle beraber Allah'a inan imanları öyle bir kuvvetlendi, öyle yakın erdi ki Allah bir de yandılar. Cezbeye girdiler. Tamamen her şeyleri değişti bunların. Gönülleri elhamdülillah nurlandı. Peki bunlar kimler şimdi muhteremler? Yani Medine'de imana gelen, İslam kabul eden ilk 6 kişi bunlar. Bunlar kimler? İnşallah teberrüken. Bunların isimlerini bir sayalım inşallah. Allah'ın razı olsun. Biri Esad bin Zürare Hazretleri. İkincisi Rafi'a bin Malik Hazretleri. Üçüncüsü Avf bin Haris Hazretleri. Dördüncüsü Kutbe bin Amir Hazretleri. Beşincisi Akaba bin Amir Hazretleri. Altıncısı da Haris bin Abdullah Hazretleri. Allah hepsine razı olsun elhamdülillah. Bu 6 kişi Medine'nin Hazreci kabilesinden bunlar. İman ettiği peygamber önünde imanları bir anda bütün ruhlarını, bedenlerini sardı. Etlerine, kemiklerine işledi. Gönlüne yerleşti. Bundan sonra tabi Medine'ye döndüler. Döndüler ama aldıkları İslam nurun İslam bayrağını Medine'de elhamdülillah yaymaya başladılar. Bir kişi bir davayı benimserse tabi ona çalışır. Malını, canını onun yolunda verir. Bunlar da doğrudan da direkt peygamberimizden bunu aldılar. Ruhsal makamları açtılar bunlar. Medine'ye gitti elhamdülillah. İslam'ın çalışma başladılar. İşte elhamdülillah bu 6 kişi Medine'de İslam'ın ilk çekirdeğini oluşturdular. 6'sı birlikte başla çalışmaya. Ertesi yıl, yani hicretin 12. yılında, nübüvvetin 12. yılınca bunlar elhamdülillah bu defa 12 kişi olarak Medine'ye, Mekke'ye geldiler. 10'u Hazreci, ikisi de Evsi, Evs kabili olmak üzere 12 kişi yine Hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Yine Akabe yakın peygamberle görüştüler. Hepsi tabi bunlar iman tazedeler. Peygamber bunlardan bu defa bir biat aldı. Biat. Biat sözleşme anlamına geliyor aldı. Peygamber bunlara şu şartları koştu bunlara. Bu 12 kişiye artık hiçbir zaman Allah'a şirk koşmayacaklar. Allah bir celalü. Allah'tan başka hiçbir kişiyi, şahsı, maddeyi putlaştırmayacaklar. Mülk Allah'ındır. Allah'a yönecekler, onu bir bilecekler. İkincisi, zina yapmayacaklar. O dönemde Arabistan'da, tabii dünyanın her tarafında o dönemde fuhuşiyat çok açıkça yapıldığı için peygamberlere bu şartı koştu. Artık zina etmeyecekler. Üçüncüsü sirkat. Hırsızlık yapmayacaklar. Kimsenin malına dokunmayacaklar. Dördüncüsü, iftira etmeyecekler. Kimsenin hakkında, aleyhinde yalan söylemeyecekler, iftira etmeyecekler. Altıncısı da evlatlarını diri diri öldürmeyecekler. Peygamberlerden bu sözleşmeyi şartı koştu. Bunlar da Peygamberden bu şartlarını hepsine kabullendiler, kabullendiler. Şimdi burada son maddesi şu: evlatlarını diri diri öldürmeyecekler. Peki bir insan evladını diri diri öldürebilir mi? Şöyle insan bırakalım da hayvanlara baktığımızda, ne yuvadaki kuş yavrusunu öldürür, abi ne kedi köpek yavrusunu öldürür, de ormandaki bir vahşi canavar yavrusunu öldürmüyor. Peki insan öldürebilir mi? İşte muhterem dinleyicilerim, bakınız. Ne yazık ki, ne yazık ki o dönemin insanları, o dönem insanları en vahşi hayvanlardan daha vahşiymişler böyle. Gönülleri kararmış, kalpleri katılaşmış böyle. Şirkte, küfürde, zulmette kalmışlar. Genelde özellikle genç kızlarını, çocuklarını diri diri gömüyorlarmış. Hazreti Ömer'in zamanında sahabeden biri Şam'a yerleşti. Bu sahabe senede bir gün evinden dışarı çıkmıyormuş. Evine gelenler bunu o gün ağlarken görüyormuşlar. Yani senede bir gün evine kapanıyormuş, hep o gün ağlıyormuş. Tabii etrafın dikkatini çekmiş ve buna soruyorlar. Soranlar sahabe değil, tabiinler. Sen diyorlar, senede bir gün evine kapanıyorsun, dışarı çıkmıyorsun, hep o gün ağlıyorsun. Acaba bunun hikmeti, sırrı ne diyorlar? O zaman şöyle cevap veriyor: ben de diye bir zamanlar müşriktim diyor. Allah'a şükür koşan, putperestim diyor böyle. Kalbim kas katıydı diyor. Gönlüm katıydı böyle diyor. Fuhuş, içki, kumar, her kötülüğü yapardım diyor. Sonra elhamdülillah Allah Teala bizlere peygamber gönderdi. O peygamberin sayesinde elhamdülillah diyor, o şirkten, küfürden, zulümattan çıktım. Tevhid nuruna erdim. Allah bir de inandım. O iman nuru gönlümü parlattı, aydınlattı. Hakkı hak olarak gördüm. Gerçeği gerçek olarak gördüm diyor. İçim yumuşadı. Ama ne yazık ki diyor, ben de İslam'a gelmezden önce diyor, o putçuluk dönemimde diyor, o zamanki adete ben de tabi bağlıydım diyor. Kalbim canavar ini gibiydi diyor. Bir kızcağızım vardı benim diyor. Bir kızım vardı ki, bu kızım diyor, şöyle 7-8 yaşlarına kızım geldi. Kızım da diyor, aşırı babacıydı diyor. Beni gördüm babacığım diye koşar diyor. Kucağıma gelir, boynuma sarılırdı. Ama ne yazık ki diyor, ben o zaman müşriktim, kafirdim, putperestim. Kalbim hayvandan daha beter hayvandı kalbim onda diyor. Merhametim yoktu diyor. Bir gün diye kızımdan habersiz diyor, Mekke'nin dışlarına çıktım, şöyle bir çukur kazdım diyor. Diğer vahşi insan yaptığı gibi diyor. Bir çukur kazdım diyor, eve geldim diyor, hanımdan habersiz diyor, kızı aldım. Dedim diyor, kızım gelsemez gezdireyim. Zavallı kızcağızım diyor, zaten çok babacıydı diyor, beni çok severdi diyor. Tuttu elimden, hiç elimi bırakmadı diyor. Yolla diyor, hep benimle konuşuyor diyor. Ne yazık ki diyor, canavar kalbim hiç merhamete gelmedi onda diyor. Kızımı diyor, kazdığım çukurun başlarına götürdüm. Ve kızına şöyle diyor, Bak bakalım kızım ne var burada? Zavallı kızcağız eğilip o kazılan çukura bakarken arkadan kızına bir tekme vuruyor, kızı çukura yuvarlıyor. Kızcağız babacığım beni kurtar diye ağlarken yalvarırken bu elleriyle yani toprak atıyor, kızı diri diri gömüyor. İşte diyor, bu yaptığım vahşeti canavarlık diyor, o aklıma geliyor diyor, o işi yaptığım günü diyor, evime kapanıyorum ve ağlıyorum böyle diyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de ondan böyle bir biat aldı, şart aldı. Yani Allah'a şirk koşmayacaklar, kalpleri kararmayacak, taşlara, putlara tapılmayacaklar, kimse ilahlaştırılmayacak. Hırsızlık, iftira, zina yapmayacaklar, evlatlarını öldürmeyecekler. Bu 12 kişi tabiatıyla, imanın nuru ile gönülleri ferahlanan kişiler bu şartlara kabul ettiler. Bunlara Peygamberimizden işte bir dilekte bulundular. Dediler ki ya Resulallah, bizi derler sahabelerinden birini Medine'ye gönder. Bize hem Kur'an okumayı öğretsin, hem de İslam öğretsin dediler. Tabi o anda Kur'an-ı Kerim tamamlanmamış henüz daha. Arada bir geliyordu. O güne kadar gelen ayetleri bize bildirsin. Yine o güne kadar bilinen İslam'ı anılsın diye. Peygamber bunun arkasından bunlara Peygamberimiz sahabelerinden Hazreti Musa bin Umeyr'i gönderdi. Hazreti Musa bin Umeyr Hazretleri çok fesih konuşan, açık dilli, tatlı dilli, güler yüzlü, hiç kızmayan, sinirlenmeyen, usanç göstermeyen bir sahabe yapısındaydı. Öyle bir sahibi, öyle yapıya sahipti kendisi. Peygamberimiz bunu gönderdi. Ya Musa, sen dedi Medine'ye git, orada elhamdülillah İslam'ı onlara anlat, tebliğ eyle. Hasr-ı Musa onun arkasında Medine'ye gitti ki, o gün Medine elhamdülillah Müslüman'ın sayısı 40'a ulaşmıştı. Bu sayı önemli çok. 40'lar diye buradan başlıyor. Hasr-ı Musa Medine'ye gidince, orada bulunan Müslümanlar tabi birleşti. Onlarla beraber İslam'a çalışmaya başladı. Hazreti Musa yarı aç, yarı tok uykusunu terk ederek bilhassa ev sohbetleriyle Medine-i Münevvere'de İslam'ı yaymaya başladı. Ve ertesi yıl yani nübüvvetin 13. yılında Hazreti Musab da başta olmak üzere 73'ü erkek, 2 de kadın olmak üzere 75 kişi Medine'den Mekke'ye geldiler. Yine Akabe yakınında Peygamberimizle gece görüşürler. Peygamberimizle tabii görüşürler. Peygamberin sohbeti dinlediler. Daha önce Peygamberi görmeyenler Peygamberimizi gördüler. Sahabe oldular elhamdülillah. İmanları kemal buldu, ruhları ruhsal zevki buldu, manevi izle buldular. Fakat akıllarına şu geldi, Medine'ye dönünce peygambersiz yaşamak tab onlara bu zor geliyordu. Ve bunlar peygamber yalvardılar, ne olur ya Resulallah, eshabın da sen de artık Medine'ye gel diye. Bunun üzerine peygamberle anlaştı. Peygamberimizi Medine'de kendi evlatlarını koruyup koruma şartıyla Peygamberimizle anlaşmaya biat ettiler. Peygamber Medine'ye gidilmesine karar verdi. Bunlar Medine'ye dönünce Peygamberimiz Mekke'de bulunan sahabelerine izin verdi. Eshabım artık Allah'ın emri geldi, vakit saat geldi. İsteyen istediği an Mekke'den çıkıp Medine'ye gitsin, hicret farzolu buyurdu. Bunun üzerine ilk olarak Hazreti Ebu Seleme Hazretleri, Ümmü Seleme eşiyle birlikte o yola çıktı. Arkadan diğer sahabeler, 3 kişi, 5 kişi, 20 kişi gruplar halinde, bazen teker teker, tabi gizlice ama ancak ki nakit parası olan parasını götürebiliyor. Evini tabi satamıyor, hayvanlarını götüremiyor, eşyasını götüremiyor. Sırf İslam için, İslam rahat yaşamak için göç başladı. İşte Mekke'den hicret o zaman başladı. Hz. Ebu Bekir, o da tabi sizi Bedir'e gitmek, hatta hazırlığını başlamış, Peygamber'e geldi veda etmeye. Dedi ki, ya Resulallah, ben dedi hazırlığımı yaptım, Bedir'e gitmek istiyorum. Tabi izin istedi. Peygamber şöyle buyurdu, ya Ebu Bekir, sen biraz bekle, sabret bakalım. İnşallah beraber gideriz. Tabi peygamberler Allah izin vermeden gidemezler. Gidemezler. Şimdi şu olaya baktığımızda peygamberimizin hak peygamber olduğu bakın nasıl ortaya açıkça çıkıyor böyle şey. Haşa peygamberimiz sıradan başka bir ideolojinin başı olsaydı, bir devletin başı, bir kumandan emir olsaydı ne yapardı? Önce kendi emniyetini sağlamak için önce kendidir gider peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Ve yanına en seçkin sahabesi adı peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Halbuki peygamberimiz Allah'ın Resulü peygamber olduğu için ne yaptı peygamberimiz? Eshabına izin verdi, gidin buyurdu. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hamza gibi, Hazreti Zübey bin Avam gibi ki bunlar hep böyle savaşçı, güçlü, kuvvetli, bileğe kuvvetli sahabeleri hepsini gönderdi. Mekke'de Hazreti Ebu Bekir gibi kaldı. Hazreti Ebu Bekir evet en sadakatli, en peygamber bağlı ama çok halim, selim, yumuşak kişi böyle şey. Medine, Mekke'ye mükerremeden Mekke'de bulunan Müslümanlar yani sahabeler Medine'ye göç etmeye başlayınca önce Mekke müşrikleri buna sevindiler. Pek de buna karşı çıkmadılar da. Dediler ki tamam bunlar gitsin de Mekke bize kalsın dediler. Sevindiler. Ama sonra akılları başlarına geldi. Düşündüler ki Medine'de bulunan iki kabile, Evs, Hazreç kabileleri. Bu iki kabile birbirine kanlı bıçaklı düşman. Aralarında asırlık kan davaları vardı. Bu iki kabile biri böyle sürekli savaşırlardı. Sürekli savaşırlardı böyle şey. Öyle büyük savaşı olurdu ki nice taze taze yiğitler, gençler boşu boşuna ölür. Nice genç hanımlar dul kalırdı. Çocukta yetim kalırdı. Analar babalar ağlaşırlardı. Asırlarca bu böyle devam ediyordu. İki kabile arasında bir düşmanlık vardı. Kan davası vardı. Kim vardı aralarında? Fakat elhamdülillah Medine-i Münevvere'ye İslam'ın güneşi gidince Hazreti Musab'ın da oraya gitmesiyle İki kabileden de kişiler İslam'a gelince İslam bunları birleştirdi. Buradaki kin muhabbete, sevgiye dönüştü. Kan davası ortadan kalktı. Kardeş oldular. Yan yana, omuz omuza elhamdülillah cemaat namaz kılmaya başladılar. Sohbete bir araya gelmeye başladılar. Şimdi düşünün Mekke müşrikleri Medine'deki Evs Hazret kabileleri İslam ile kardeş oldular. Kan davası artık geride tarihte gömülü kaldı. Bir de Mekke'de giden Müslümanlar da onlarla birleşince Medine-i Münevvere'de büyük bir İslam gücü oluşuyor. Mekkelilerin de can damarı ticaretti. Şam'la mal alıp satılırdı, Şam'a giderlerdi. Medine-i Münevvere'de Mekkelilerin Şam yolu üzerinde. Mekkeliler burasını düşününce çıldır gibi oldular. Hemen toplamaya karar verdiler müşriklerin başları. Beni Nedve denilen bir ev vardı. Mekkeliler toplanırlardı önemli işlerine görüşmek için. Bunun üzerine müşriklerin elebaşıları, liderleri, en azgınları, vahşileri, 12 kişi orada toplandılar, gizlice kapıları kapatırlar, kimseye almadılar içeriye. Tam buna toplanınca yaşlı bir pirifani geldi, dinç ama yaşlı, elinde asa. O da işe girmek istedi. Kimsin dediler, ben dedi Necd ehlindenim, oran şeyhim, oran lideriyim ben, size yardım etmeye geldim dedi. Bunu aldılar, aldılar. Bu meğer tabi şeytanmış aleyhilâne. İnsan şeklinde onlara göründü. Bunun üzerine toplanan müşrikler bir önlem almaya, ne yapalım diye bir önlem almaya konuşmaya başladılar. Önce söze Ebu'l-Bahtari denen sapık müşrik o söze başladı. Ve şöyle dedi, eğer dedi Muhammed de, Allah'ın Hazretleri, o da burada elimizden kaçırırsak onu, o da dedi Medine'ye giderse, Medine'ye Müslüman başlarına geçerse dedi, tabi etraftaki kabileler de Müslüman oraya gidince, büyük bir devlet olabilir orada. Bu işte dedi, Muhammed'i dedi, burada Mekke'de dedi, bir odaya kilitleyelim dedi. Kapısını penceresinden kapayalım. Yalnız yukarıdan küçük bir delik bırakalım. O delikten dedi arada bir kuru bir parça ekmek atalım ona. Biraz su atalım. Orada ölsün gitsin. Bunu Medine'ye gönderemeyelim dedi. Şeytan lafa karıştı. Bu tedbir doğru değil dedi. Muhammed'in dedi iman eden sahabeleri var. Onun henüz İslam'a gelmeyen Haşim olur, yak akrabaları var dedi. Onlar bu durumu görürlerse buna sabredemezler, onu kurtarırlar. Başka bir önlem alın dedi. Bunun üzerine Hişam bin Amr ismindeki müşrik kafir, o şöyle teklifte bulundu. Dedi ki, biz dedi Muhammed'i dedi, Aleyhisselam Hazretleri'ne, elini kolunu güzel sıkı sıkı bağlayalım, onu bir deveye bindirelim, onu dedi deveye bağlayalım, deveyi de kızgınç ile bırakalım dedi. Bu dedi çölde ağaç susuz kalarak ölür ya da bunu hayvanlar parçalasınlar bunu dedi. Şeytan yine lafa karıştı. Bu tedbir de doğru değil dedi. Onun sahabeleri, İman eden Müslümanlar, onun yakınları bunu haber alırlarsa onu mutlaka bulur, kurtarırlar dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil denen o melun, o şöyle teklifte bulundu. Dedi ki, en iyi çaremiz, tek hatta tek dedi seçeneğimiz dedi, Muhammed'i öldürelim dedi, öldürelim dedi. Peki ama kim öldürecek şimdi? Tabii işte ölüm girince peygamberimizin imana gelmeyen yakınları, akrabaları da var çok. Haşimoğulları. İş bu defa kan davasına dönüşecek. Mekke'de uzun bir zaman savaşılacak. Dediler bunu kim öldürür ama? Şeytan bunu kabul etti. Tamam bu en iyi isabet de bu dedi. Ebu Cehil'in kafir çok daha kötüye aklı eriyormuş. Şöyle önerdi. Dedi ki her kabileden dedi birer genç seçelim. Bu gençlerine birer kılıç verelim. Bunlar dedi Muhammed'le uyurken gece evine baskın yapsınlar. Her biri aynı anda ona kılıç vursunlar. Kim öldü belli olmasın dedi. Sonra da Haşimoğulları dedi bütün kabileler savaşamazlar savaş dedi. iç diyete dönüşür, bu iç kapanır dedi böylece. Bunun üzerine şeytan bunu doğru buldu, bu görüşü. Orada ittifakla buna karar verdiler ve bu planlarını eyleme geçirmek üzere oradan çıktılar. Değişik kabilelerden en azgın, ahlaksız gençleri seçtiler. Onlara bir kılıç verdiler ve akşam hava kararınca Peygamberimiz mübarek ev etrafını çembere aldılar. Ne yazık ki Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb, o da orada idi. Ebu Cehil oradaydı. Peygamberimiz mübarek evi sarıldı, çembere alındı ve artık gece yarısı beklenmeye başlandı. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazreti Cebrail'i Peygamber'e gönderdi. Cebrail Aleyhisselam geldi ve şu ayet-i kerime getirdi. Enfal ayet 30'u. Bismillah ve yemin keferu ilahır. Mevlam buyurdu ki, ya Habibim, ya Muhammed'im, kafirler senin için bir mekir. Ve şöyle ki, yemkür bikellezine keferu. Kafirler, müşrikler sana mekir. Mekir, aleyhinde gizlice bir eylem planı hazırlamak anlamına geliyor. Yani kafirler senin aleyhinde gizlice anlaşırlar, sana bir tuzak kuracaklar, bir eyleme geçecekler. Ve Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki, ya Muhammed dedi, Allah artık emri geldi. Sen de bu gece buradan çık. Ebu Bekir yanına al. Medine'ye buradan artık göç et git buyurdu. Cebrail Aleyhisselam tabi gitti. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Dedi ki Peygamber Hazreti Ali'ye, ya Ali dedi, durum böyle böyle. Evin etrafı çembere alınmış. Gençler ellerine kılıç, evi gözetiyorlar. Yani evden kuş dışarı uçup gidemez. Öyle sıkı bir ev çembere alınmış, muhasır edilmiş. Peygamber şöyle buyurdu, ya Ali dedi, sen dedi bu gece benim yatağıma yat. Benim üzerim örtündüğüm yeşil bürde örtüyü üzerine ört. Onlar baktıkça pencereden beni de görsen buyurdu. Ve Peygamber buyurdu, ya Ali, hiç sakın kalbine bir şey gelmesin. Onlar sana bir zarar veremeyecekler buyurdu. Ve Peygamber şöyle buyurdu hastalığı ayrıca, ya Ali, benden bazı kişilerin emanetleri var evimde. Sen de sabah kalkınca bu emanetleri sahiplerine ver. Arkamdan sen de Medine'ye gel, orada buluşalım. Tabi takdir olmuş bunlar. Kadere var. Bir peygamber, Allah'ın son peygamberi. Tabi onu kim öldürebilir ki? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evden çıkarken peygamberimiz elimizi besmeye çekti, Yas okumaya başladı. Birin sayfası, Bismillah, fehum la yubsiruna kadar. Fehum, onlar la yubsirun, onlar seni göremezler. Önlerine perde kıldık, arkana perde kıldık. Feagşeynahum, onları tarifini kapladık gafet perdesiyle. Fehum la yubsirun, onlar seni göremezler. Peygamber Yasin'i buraya kadar okudu. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerden bir avuç toprak aldı. Oran toprağı kuru mil incedir gayet. Peygamberimiz bu toprağını saçtı. Saçtı. Her birinin başlarına toprak doldu. Gözüne toprak doldu. Ayakta bakar kör oldular. Peygamberimiz böyle geçti gitti. Peygamberimiz tabi göremediler. Biraz sonra o şeytan, mellun, lanet, le'in geldi. Baktı üstlerine, üzerine toprak saçılmış. Dedi, ne yapıyorsun sizin burada? İşte Muhammed'i bekliyoruz. Uyusun da bir de gece yarısı olsun ki halk çekilsin ayak sesi çekilsin. Muhammed oradan kaçmış dedi bak. Üstüne bakın topuk atılmış dedi. Baktılar topuk üzerine benmiş ya. Pencereden baktılar dedi yatıyor Muhammed. O Muhammed değil dedi. İçeri girdiler baktılar ki gerçekten yatan hasta Ali. Hasta Ali bir kalktı doğruldu. Nerede Muhammed dediler. Ne bileyim ben dedi. Ne bileyim ben dedi. Hastaya tabi dokunamadılar. Allah korudu onu, melunu korudu. Onu dokunamadılar ona. Fakat müşrikler çıldırdı. İntikam duygusuyla evini sarmışken, çembere almışken onu ellerinden kaçırmanın verdiği eziklik, aşağılık ona çıldırttı. Bunun üzerine başta aramaya, etraf aramaya başladılar. Mekke'yi arama başladılar, bulamadılar. Ebu Cehil kafiri özel adamlar gönderdi. Bir duyuru, bildiri yayınlattı. Kim ki Muhammed'i dedi. Aleyhisselam Hazretleri'ni ölü ya da diri yakalarsa ona 100 deve ödü vereceğim buyurdu. Bunun üzerine ta imana gelmeyenler, kılıcını kapan, baltayı kapan, eline sopaya kapanlar, azgınlar, o çabulcular, o teröristler etrafı arama başladılar. Mekke'nin her tarafı didik didik arama başlandı ve bulamıyorlar tabi. Peygamber doğruca Hazreti Ebu Bekir Emine gitti. Ona haber verdi durumu. Rabbime'nin emir izin geldi. Beraber edeceğiz diye. Hazreti Ebu Bekir'le beraber Mekke'den çıktılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye aşağı yukarı yayan bir saat mesafesi uzaklığına olan bir dağ. Sevir Dağı denen bir dağ. Orada bir mağara varmış. Oraya gitti Peygamber beraber. Mağaraya gittiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'le beraber mağaranın kapısı içeri girince mağaranın kapısı öyle büyük değil böyle. Küçük bir şey. Ancak insan oturarak böyle içine girebilir. Dar bir kapı. Peygamberimiz mağaraya girince hemen Allah'ın izniyle bir örümcek geldi. Mağaranın kapısına örmeye başladı. Çok kızdı. Çalıştı, çalıştı. Sık sık sık sık sık sık sık. Bir ağ geldi. O arada bir kuvvetli bir rüzgar esti. Bütün tozları ağa geldiler. Sanki eskiden beri orada bir, bu ağlar varmış gibi böyle. Kat kat ağlar oluşmuş gibi oldu. O arada iki de yabani güvercin geldiler, çift güvercin geldiler. Hemen mağaranın ağzına bir yuva yaptılar ve dişi güvercin orada yumurtladı da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mağaraya girince Hazreti Bekir dedi ki ya Ebu Bekir çok uykusuzum. Biraz uyuyayım az bir şey ben bir yerde. Peygamber de insan beşerdir. O da havayı solur, suyu içi ekmek diye yatar uyur tabi. Hazreti Bekir dedi ki ya Resulallah ne olur ya Resulallah dedi. Taşla yatma da benim dizime başını koy dedi. Peygamber Hazreti Bekir'in dizine başını koydu. Peygamber uykuya daldı. Ebu Bekir baktı ki yanı başına bir delik. Ki o yörede genelde mağarada yılan çıkarmış. Akrep çıkarmış, çiyan çıkarmış böylece. Hazreti Bekir o delikten ki yılan deli olduğunu tahmin etti. Oradan yılan çıkıp da aniden peygamberimize zarar vermesin diye mübarek ayağının topuğunu deliğe tıkadı dayadı. Yani topuğuna. Çıplak ayağına dayadı. Ayağında yok mu bir şey? Bir an sonra tahmini doğru çıktı. O delikten bir yılan. Hazreti Bekir'in ayağına başladı dokunmaya. Yılan başı. Dil efendim başladı yalamaya. Hazreti Bekir tabi yılan. Ayağını başladı yalamaya falan. Başına dokunma başladı. Fakat sabrediyor. Ayağını çekmedi. Bu defa yılan ısırma başladı bunun ayağını. Isırmaya başladı. Tabi Hazreti Bekir'in çok ama çok canı yandı. Yılan ısırıyor bir taraftan ama. Büyük yılanmış da. O kadar canı yandı. Ayağını çekmiyor ama. Resulullah zarar gelmesin diye. Ya ayağını çekmiyor. Elinde olmadan gözünden bir yaş damladı. gözden damlayan yaş peygambere yanağına geldi. Yanağına geldi. Peygamber uyandı. Baktı ya Ebu Bekir, ne ağlıyorsun, ne oldu? Yok bir şey ya Resulallah, yok hayır söyle. Ne oldu? Ya Resulallah, bir yılan ayağımı ısırıyor da ama ayağımı çekmesin, zarar vermesin diye. Peygamber oturdu. Buyurdu ki ya Ebu Bekir, ayağını çek oradan. Ayağını çekti, yılan çıktı. İri gayet iri yılan çıktı, dikildi böylece. Peygamber'e bakıyor yılan. Peygamber yılana kızdı. Ya yılan, niye sen Ebu Bekir'imin, bu eshabımın, sahabemin ayağını ısırdın? Niçin böyle yaptın? Yılan tabi Allah'ın izniyle dile geldi. Bir peygamber de konuşur. Taşla da konuşur, peygamber konuşur. Yılan şöyle dedi. Ya Resulallah, bundan yıllarca önce ben bir mağaraya girmiştim, gölgelenmeye girmiştim mağaraya, din istirahata gelmiştim. O anda bir grup melek, bu mağaraya geldiler, mağaraya tavaf ettiler, dolaştılar. Melekler şöyle konuştular kendi aralarında. Ahir zaman peygamber gelmesi yaklaştı. O Mekke'den çıkacak, hicreti esnasında 3 gün burada kalacak diye konuştular. Ben de meleklerin ağzından ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed ismini duyunca senin ismine aşık oldum ya Resulallah yılan diyor. İsmine aşık oldum ya Resulallah. O günden beri bu mağarada bekliyorum Resulallah. Ancak işte aç kalsam biraz gidiyorum. Biraz su içmeye gidiyorum. Burası seni bekliyorum ya Resulallah. Tam senin böyle nurun baktım karşıdan geliyor ya Resulallah. Kokun geliyor ya Resulallah böyle. Tam sevindim. Fakat Ebu Bekir ayağını koydu. Senin cemalini görmeye engel oldu bana ya Resulallah. Başınla dokunmayan çeksin diye çekmedi. Dilimle yaladım çekmedi. Ne yapayım ya Resulallah artık? Zorunluluk durumdan dolayı ısırmayanı çeksin diye ya Resulallah. Ne olur hakkını yersin bana. Hazır bir hakkını yersin tabi. Yılan da tekrar yuvasına çekildi. Peygamberimiz mübarek tükürü aldı. Hazır bir ayağını sürdü. O da iyileşti tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün 3 gece o mağarada kaldı Ebu Bekir'le birlikte. Tabi sabah oldu şimdi. Ne gece geldi buraya. Sabah oldu şimdi. Bütün gece arama fare devam etti Mekke etrafında. Bulamayınca Mekke mükerremede yaşlı biri varmış. Ayak izini izlemede çoğu işin uzmanıymış. Hiç şaşmazmış sadece. Öyle kişiymiş. Bunun üzerine bunu buldu Ebu Cehil. Bir para karşı bunu tuttular. Bu kişi peygamber evinden çıkışını, Hazreti Bekir'in evine gidişini, oradan mağaraya kadar gelişini, ayak izini izleyerek mağara kapısına geldi. Geldi. Ve işte dedi Muhammed burada dedi. Übey bin Harp de vardı oradaki grubun başında. Übey dev üzerinde yukarıdan baktı. Übey şimdi güldü. Alay etti o kişiyle. Artık sen bunalmışsın dedi. Biz seni bu işin uzmanı diye payla tuttuk. Ama sen bunalmışsın dedi. Baksana şu mağara ağzına dedi. Daha Muhammed doğmadan önce örümcekler buraya ağ gelmişler. Kuşlar yumurta yapmış, yuva yapmışlar buraya. Muhammed daha gece çıktı evinden. Eğer buraya girseydi bu yuva bozulurdu buyurdu kardeşim. Bozulurdu buyurdu. Tabi eğilip baksalar görecekler. Eğilip bakmadılar. İşlerinden bazılarının aklına geldi ki canım ne olacak? Buraya kadar gelmişken hazır bir bakalım diyecek oldular. Fakat Übey bin Haref denen o çok bencil yapılı o müşrik kafir onlara da alay etmesin diye bunu diyemediler tabi. Allah dedirtmedi. Ama o anda Hazreti Bekir tabi onları görüyor Hazreti Bekir eyvah ya içeri girerlerse. Tabi kendi canı feda edecek. Ama bir şey yerine gelmeyecek. Resulullah onun adına ürperiyor. Çok korkmaya başladı. Dağıldılar müşrikler. Baktı Peygamber Bekir çok sararmış böyle korkmuş. Dedi ya Bekir ne oldu sana? Ne oldu? Ah ya Resulallah. Şöyle bir ile baksalardı bizi görürlerdi ya Resulallah. Korktum sana zarar gelmesin diye. Peygamber şöyle buyurdu. Estağfirullah. La tahzen innallah me'ana. Ya Bekir üzülme, hüzün durma. Allah bizle beraber. Ben hak peygamberiyim, son peygamberiyim. Bu din tamamlanacak, Kur'an tamamlanacak, İslam devletini kuracak. Evet. Bunlar olacak bunlar. Tabi dağıldı kahvede gittiler. 3 gün sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'le beraber develeri, 2 deve vardı özel bunlara gelecek, 3 gün sonra gelecekti. Bir kılavuz tutmuşlardı rehber. O da geldi. Bunlar binler develere Peygamber'le beraber sahil yolunu takip ederek, yani normal Mekke'nin kullandığı Medine yolunu değil de Peygamber Kızıldeniz'e doğru Peygamber sahil yolunu Peygamber kayarak izini değiştirerek yol devam etmeye başladılar. Şimdi burada aklımıza bir nokta takılabilir. Bir peygamber. Acaba neden böyle mağarada saklanıyor? Neden böyle düşmandan kaçıyor, gizleniyor acaba? Neden böyle yapıyor acaba? İstese bir anda oraya gidemez mi oraya? Gider muhtemelen. Gider ama neden böyle oluyor? Peygamberlere ümmetinin tabi olması farz oluyor muhtemelen. Farz oluyor. Hicret, yani göç, ki kıyamete kadar geçerli bu. Bir Müslüman bulunduğu ülkede kıyamete kadar İslam'ı yaşayamasa, baskı, zulüm dolayısıyla İslam'ı yaşamasa, ona hicret farz olacağı için Peygamberimiz de bunu yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor. Peygamberimiz bir anda mucizeyle gidiverse tabi ümmet ona tabi olamazlar. Mesela Peygamberimiz gecenin kısa bir döneminde Mekke'den Kudüs'e gitti, Meşri Aksa'ya gitti, oradan göklere çıktı, cenneti gezdi, tekrardan da Kudüs'e geldi, tekrar Mekke'ye geldi. Gecenin bir anında, Miraç'ta. Ama bu Miraç olayı ümmetine farz değil. O Peygamberimize özeldi, özeldi. Ama hicret ise bütün o dönemdeki Müslümanlara farzdı, onlara farzdı. Her zaman bu farz tabii geçerli tabii kıyamete kadar. Bunun için Peygamber'in yaşanması lazım ki ona tabi olunacak. Sonra peygamberler ve evliyalar. Onlar istediği zaman mucize gösteremezler, keramet gösteremezler muhtemelen. Allah izin verirse, Allah mucize o zaman yaratır, Allah evliyaya o zaman kerameti verir. Bir evliya da istediği an kerameti yapamaz, gösteremez böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız ne var ki Allah'ın korumasında. Bu da tabi peygamber olduğu için onun bir ayrı bir özelliği var. Bunlar da bir nevi bir mucize olmuş oluyor insanlara karşı da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde deniz yolu sahilinden Medine oraya giderlerken tabi diğer yandan müşrikler çıldırmışlar. Artık kinlerinden muazzam kendi kendilerine çıldıracaklar müşrikler. Elimizden kaçırdık diye yakalamak için Ebu Cehil etrafı bütün kabilelere haber gönderiyor. İşte kim Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül vereceğim diye. Beni Müdriç kabilesinden Suraka denen bir kişi varmış. Suraka denen. Tek başına 100 kişiye bedelmiş. Güçlü, kuvvetli, kılıç kullanmasını bilen, gözü pek cesaretli bir kişiymiş. Bu Suraka da 100 deve ödül olacağını düşününce hem atına biniyor. Bu defa sahil yolundan Peygamberimiz arama başlıyor. Peygamberin devenin önünde o Bekir arkasına geldi. Diğer devede Ali iki kişi vardı. Peygamberimiz tabi hiçbirine bakmıyor giderken bir yol Peygamberimiz. Peygamberimiz dedi Kur'an okuyordu giderken yolda. Hazreti Bekir aynı devede Peygamber arkasında o sürekli yolu gözlüyordu böyle. Bir sağa bakıyordu, bir sola bakıyordu, arkası dönüp bakıyordu, yolu gözlüyordu. Bir ara Hazreti Bekir arka dönüp baktı, Suraka'yı gördü ve tanıdı. Dedi, Ya Resulallah, arkamızdan gelen Suraka'ya atla geliyor Ya Resulallah. Ne yapacağız? Peygamber gene gülümsedi. Ya Bekir, Allah bizimle beraber ya, ne yüzünü duyuyorsun? Bize Mevlam emir verdi, gidin derden. Bir gidiyoruz. Bu yapacağını bilir. Hemen anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Şöyle buyurdu Peygamberimize. Ya Resulallah, Rabbim sana şöyle buyurdu ki, yer toprak emrinde. Emret neyse yapsın toprak. Derken Suraka sürati yetişti. Atı iri yarıymış. Heybette geldi. 100 deve ödü alacağım derekten sevinciyle artık yakaladım diye Peygamber yaklaşınca bağırdı. Ya Muhammed, sevmeden kim kurtarabilir? Peygamber döndü, gülümsedi. Allah dedi. Allah kurtaracak. Kurtarsın bakın Allah sen dedi. Peygamberimiz toprağa emretti. Ya toprak, tut bakalım sen şunu. Hemen toprak yarıldı. Suraka'nın atı dizine kadar toprağa gömüldü. Suraka'nın ayakları da yanında, onlar da toprağa gömüldü. Toprak bunları sıkmaya başladı. Mengene gibi. Hem at sıkılıyor, hem sonra ayakların kemiği de çatırdıyor, sıkılıyor. At tabii bağırmaya başladı. Suraka ayakları kemikleri çatlamaya başladı. Suraka korktu. Ya Muhammed ne olur dua et. Dua et Allah'a. Beni kurtarsın, sana bir şey yapmayacağım. Peki. Ya toprak bırak Suraka'yı. Hemen toprak açıldı. At bir fırladı çıktı dışarıya. Suraka bir peygamberimize baktı. Ebu Bekir'e onlara baktı ki ona göre onlar çok basit küçümsedi onları böyle. Avucundan birbiri gördü. Yine bir hamle yapmak için aniden baskın şeklinde yakalamak için peygamberimizi. Peygamber buyuruyor toprağa. Tut onu gene böyle. Yani toprak bu sefer daha derine daldı. Üç sefer bu olay yaşandı. Her seferinde daha derine daldı. Artık üçün üstünde baktı ki Suraka hayatı kenara tehlikede artık böylece. Bu gerçek peygamber mucizeyi gördü. Dedi ki ya Muhammed dedi artık inandım sen gerçek peygambersin. Artık sana kesin söz veriyorum. Sana sadık kalacağım. Peygamber bıraktı onu. Dedi ki Suraka ya Muhammed dedi. İzin ver dedi. Ben seninle beraber geleyim. Senin koruyucun, muhafızın olayım dedi böyle. Senin koruman olayım ben. Gönüllü de ya Resulallah. Seni koruyayım ben dedi. Peygamber dedi ki ya Suraka benim korumaya ihtiyacım yok ki dedi. Allah bana yeter. O beni korur dedi. Ama sen dedi ileride Medine'ye girersin. Şimdi gelme dedi. İleride İslam Medine'ye yerleşecek, kökleşecek, etrafa yayılacak, dünya hakim olacak. İleride sen dedi Medine'ye girersin. Yerleşirsin oraya. Böylece. Ve Surakar'da bir emanname güvence de verildi. Deri yazılı verildi. Ve Mekke'nin fethi gününde Suraka gelip o zaman imana yeni baştan geldi orada. İşte benim muhterem sevgili kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde Mekke'den çıkıp Medine'ye giderken bir mahalle geldi. Cuhve denilen yer. Cuhve denilen bir yer. Mekke'ye daha yakın, Medine'ye daha uzak. Oraya gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri döndü arkasına Mekke'ye doğru baktı. Tabii Cuhve'den, bugün Rabuk deniyor oraya şimdi, deniyor şu anda. Eski ismi Cuhve, yeni ismi Rabuk deniyor oraya. Peygamberimiz tabi oradan Mekke'ye görülmüyor oradan ama Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri orada arkasından döndü, Mekke'ye doğru baktı. Tabi vatanı, dedelerinin, babası, annesinin doğduğu, büyüdüğü yer, kendisinin doğup büyüdüğü yer. Ama müşriklerden dolayı hem sahabeleri hem de oradan çıkmaz zorunda kaldı. Ne de olsa bir vatan hasreti tabi Peygamber içine bir yaktı. Peygamber Mekke'ye doğru bakınca hemen Yüce Mevlamız Cebrail'i gönderdi Mevlam. Cebrail Aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerime getirdi. Estağfirullah. İnnellezi o Allah kesinlikle feraleykel Kur'an'e işte o Allah gücü alıcı alıyor. Sana Kur'an'ı farz kılan. Kur'an'ı okumayı, Kur'an-ı Kerim'in tebliğini, Kur'an-ı Kerim'in yaşantısını amel etmeyi sana farz kılan Yüce Allah var ya, evet. Lerâdüki ilâ me'âd. Tekrar seni Mekke'ye döndürecek. Döndürecek. Hem de Mekke'yi fethederek böylece. Mekke'nin fatihi olarak böylece. Mekke'yi fethedeceksin. Allah seni tekrar Mekke'ye döndürecek. İşte bugün senin hakkından seni kovalayanlar, öldürmek amacıyla seni arayanlar var ya, var ya, onlar önde çıkacaklar. Mekke'yi fethedeceksin, Allah tek seni döndürecek. Kasas suresi ayet 85'te Fatih-i Kerime. Peygamber orada Allah'a şükretti, sevindi ve oradan Medine'ye doğru yoluna devam etti. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri tabi daha yolda çok olaylar oldu muhtemelen. Çok mucizeler yaşandı arada. İnşallah nasip olsa inşallah pazar günü inşallah devam ederiz Allah izin verirse inşallah teala Peygamber Medine'ye gelişi. O bir başka bir olay muhtemelen. Yani Mekke mükerremede Müslümanlar ancak bir cemaattiler. Azınlık bir cemaat Mekke'de. Kafirler, müşrikler çoğunlukta, kesette. Yetki onlarda, makam onlarda, her şey onun ellerinde, güç ellerinde. Müslümanlar Mekke mükerremede azınlıkta, zayıf bir durumda dediler. Ancak bir cemaat halindediler. Elhamdülillah Medine Münevvere'de bu İslam cemaati ilk olarak yeryüzünde İslam devletine dönüştü elhamdülillah. Bunun için hicret olayı İslam'da önemli bakın. Yani Müslümanlar Peygamberimizin doğumunu tarihe baş almamışlar da hicreti almışlar. Çünkü hicrette ne var? Hicrette Mekke'deki o azınlık dönemi bitiyor, çile devri dönemi bitiyor, o cemaat dönemi bitiyor. Elhamdülillah Mekke mükerremede İslam devleti kurulacak elhamdülillah. Müslümanlar özgür olacaklar. Hazreti Bilal Allah-u Ekber diye bağıracak minarelerde elhamdülillah. Beşik yapılacak. Müslümanlar cemaat ile namaz açık kılacaklar Medine-i Münevvere'de. İnşallah nasip olacak. Pazar günü inşallah. Tabi gece inşallah. Gece sonu inşallah. Peygamberimizin Medine-i Münevvere'ye gelişi. Peygamberimizin Medine-i Münevvere'de karşılanışı, o tabii daha bir başka. Yani şöyle bir şey yapalım, düşünelim muhteremler. Mekke müşrikleri, azgın canavarlar, Peygamberimizi öldürmek için arıyorlar. Ortaya ödüller koyuyorlar. Bütün çapulcuları, sapıkları, ellerinde sopalar, taşlar, kılıçlarla Peygamber'i arıyor, öldürmek için arıyorlar. Ama diğer yandan Medine Münevvere'de de Peygamber'i bekliyorlar. Peygamberimizin Mekke'den çıktığı haberi Medine'ye ulaşmış. Mekke'den gidip Medine'ye yerleştiren muhacirin özellikle böylece. O peygamberin sohbetine alışanlar böyle. Gurbet ellerinde, Batın hasretinin yanında, onun da ötesinde peygamberden yoksun kaldılar Medine-i Münevvere'de. Ve akabe biatında peygamberi gören Medine Müslümanlar, sahabeler, o peygamber aşkıyla yananlar, bir de Medine'de İslam'ı kabul edip henüz daha peygamberi görmeyenler, o görmeyen gözler peygamberimizi, her biri Medine Münevvere'de gözleri hayalli yollara bakıyorlar böylece. Allah hikmetine bakalım böylece. Elhamdülillah. İnşallah nasip olsa pazar günü inşallah Peygamber Medine gelişi. İnşallah hicri yıl. Nasip olsa inşallah yarın akşam yılbaşı inşallah İslam'ın bütün İslam aleminde yılbaşı elhamdülillah. İnşallah nasip olsa cumartesi günü 1 Muharrem 1425 yılında girmiş oluyoruz hicretten. Allah İslam'ın hayırlı olsun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.